أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكشف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيجي تامبالي فاتلي بي turu yalla subhanahu wa ta'ala mu nek dars bo xamne ñun ñoo leen ko digoon ndax setlu buñu setlu ne dafa am importance dafa am solo ndax dafa eumb dundu doomu adama ci kaw suuf dafa bok ci li tax doomu adama di taxé ëlëk al-akhirah té doomu adama rawatina julit lepp lu koy texelo euleuk mu mucc ci safara duggu aljanna mbir momu julit bi warna ko yittewo comme dafa aju ci walu jaamu yalla ci walu julli te julli nek keno l'islam bok ci ponk yi gëna reuy ci jaamu yalla kon julit bi lepp lo xamne day defar jaamu yalla bobu julit bobu warna ko baye xel warna ci taxaw kem talayel katanam lol motax mbok yi sar bi nga xamne mom moy al fatiha nek ben keno ben pong ci sunu diine motax ñuy ñaan kep ku tew dars bi baye xel bu baakha baax fatiha pour tay ñu jema bala ñu yexi ci hadith bi ñu jema ubbe sar bi comme hadith bi day wax ci sar bi pour ñu xam importance al fatiha ba buñu jogate di julli kenn ci ñun duko parax paraxé kenn ci ñun duko yakamti kenn ci ñun duko sagané dinañu jaral ñu jël temps jang ko jang bu normal comme niko yenen tibi sallallahu alaihi wasallam don jange ikhwani awalan lu ñeek moy ismu sura lan moy turu sar bi suratul fatiha amna fukki tur ak ñaar wala bokku na ci tur yi mu am fukki tur ak ñaar lolou muy tekki moy dafa am importance lu am fukki tur ak ñaar kon du lu ndaw mbir su baxé wala mu am valeur wala mu reuy mba mu mag da fay bari ay tur la motax fatiha bari ay tur bok na ci turam yi gëna reuy gëna siiw ñu gën ko ko xamé moy al fatiha وهذا هو اشهر اسمائها نينا تور بي مو غنا سيو تي اي تورم فاتحه لومي تيكي موي اوبي لونيي اوبي لوني كاي داي لو سا يو ديغي لونيي اوبي موي داني فاي جال ولا ني فاي دوغو كون فاتحه مومونوي اوبي ليب فكي ديغ نانكو moy ubi sunu aduna moy ubi sunu alakhirah mom moy buntu bi ubi sunu dine pour nu xam yalla subhanahu wa ta'ala lolou moy al fatiha moy luñuy ubbe fatihatul kitab ذلك لانه يفتتح بها في قراءه القران لفظا وفي المصحف خطا مني فاتحه موي سار بيغا خامني موم لا نيي اوبي جان القران تي بادي وايي ميم بو ني بيند تيري بي كو يور خاليما دي بيند لي موي نجهك بيند موي فاتحه كون لي موي تيكي mom lañuy ubbé lepp julli kén du julli té jango fatiha mune ñaarël bi ci tour yi wala ñettël bi ginnaw fatiha luñuy ubbé fatihatul kitab luñuy ubbé téré bi ñettël bi moy umul qur'an fatiha moy ndeyu alquran القران 114 ساري بولن امبي نيوم نييب سين ياي بيتي گنا ري موم موي فاتحه الكتاب موتاخ سونيي جانغ موم لا نيي نجيكي سونيي بيند موم لا نيي نجيكي تي ليپ لو نيي ديف نдах ليمو امب مقاصد معاني القران موم فاتحه دافا امب جوبلو واي القران مقاصدي جوبلو واي fatiha dafa eumb lepp bu fekke dañuy tag yalla dang koy fekk ci sar bi min as-sana ala allah ta'ala bima huwa ahluhu suñu tag yalla dang koy fekk ci bir sar bi wa min at-ta'abbud bi amri bu fekke dañuy jaamu yalla ci ndigeelam dang koy fekk ci sar bi wa nahi bu yalla di tere dang koy fekk ci sar bi wa min al-wa'd buy digge dang koy fekk ci sar bi wal wa'id buy tekkou dang koy fekk ci sar bi motax sar bi dafa eumb djublu wayu alquran alquran lepp lo ci set fatiha mën na la ci doy ñentelu tour bi moy dafa tuddu alhamdu li anna fiha zikrul hamd ndax bo demé ci sar bi dang fay fekk alhamdu nek fa dafa eumb sante yalla tabaarak wa ta'ala soone bismillahir rahmanir rahim rek liñ ci tek moy alhamdulillahi rabbil alamin kon dafa bok ci turu sar bi moy sante yalla te moy alhamdu juromel moy ashifa sar bi day faj dafa tuddu sar buy fajate comme niko hadithu darimi tektale ci sunani ci tere mbim bind yonnati bi sallallahu alaihi wasallam waqfa fatihatul kitab shifaa'un min kulli da fatiha day fajj bepp jangoro ku wax wax ji yonnati bi kon lutax julli di febar te yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ne shifaa'un min kulli da bu waxon sax ben febar ben categorie waye dafa ni min kulli da bepp febar yonent bi ne la fatiha daf koy faj li tax faju wuñu moy maana bi lañ gëmut bu nit febaré li muy ñëk def bala xelam di dem ci yalla wala muy jang fatiha day dem hôpital ba crise nan baral ba sonu doga ne way way moccu ma nak tangal ma fekk c'est trop tard fekk mom nga waron ñëkke 6e tour bi jurom benelu touru fatiha moy ar-ruqiya sar bi day moch comme niko hadith abi sa'id al-khudri junje yenenbi sallallahu alayhi wasallam waxna li rajulin alladhi ruqiya sayyidul hayy ben way bu tukki won dem ca ben dekk buru dekk ba jaan wala jit fet ko ñuy wër lu wacce dangar gi amuñu ko ñoo fekk sahaba yi tok ñu ne len ñun de suñu njit dafa am lu ko mat jit la wala jaan la ñu bëggoon bu fekke mën ngeen ko mocc rek ken sahaba yi ne man mën na ko mocc ñu ne ha man nga ko mu ne waaw lu ngeen may fay bobu da doon kaf ak ñom rek ñu ne ko wallahi boko moccé ba yefi wacc dinañ la duyel ay gat xurwi bam fess mu ñew jang fatiha tefliko ci wajjal yefi wacc rek mu tit ñu jox ko xariye lepp mu tit lu ko tital da doon kaf ak ñom te mbir mi deguna muna bala ma ci lal dara damay dem ak yonenti bi pare mu jital affaire yi ñew ba ci yonenti bi da rek koy wax mbir mi nim deme la la ko yonenti bi tont sakalat ka ummuka yalna la sa yaay ñak xana xamo fatiha day faj lepp jox ma sama wal kon tay ñun ño gëmul fatiha rek waye buñ ko gëmon aye yi doon wacc ci yonenti bi mo fa nek ba legi ñun ñokoy jang même sar la même aya la badiye fi nek waye ngeum ngeum yi modul ben ñom ak ñun nodul ben jurom ñaarel moy al asas moy pied fondement sar bi dafa tudd non li annaha aslul qur'an wa awwalu sura fihi sar bi moy ciosanu al qur'an moy ngelbeena moy ciosanam moy premier sar ci al qur'an yi awwalu sura ci kamil bo fa deme bo ubbe premier sar al qur'an nga fay fek moy fatiha man mo ne al asas sar bi moy fondement sar bi mo nek ci souf lepp teggu ci ko kon sar bi mo atane lepp jurom ñetteel tour moy al wafiyatu moy dafa mat lu mat dafa matale lepp wa dhalika li annaha wafiyatun bima fil qur'an min al maani ndax mom al qur'an fatiha dafa matal lepp al qur'an ci ay maana wa qila li annaha la tuqbalu at tansif len di wonne sar bi sar bu doy war la dafa complet tay bo don julli man nga jël qur'an a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min sharril waswasil khannas ngalani allahu akbar da di ruko so selmale deuxième rak nga jël allazi yuwaswisu fi sudurin nas min al jinnati wan nas julli gi wer wala man nga ko def ci qul allah man nga ko def ci bepp sar mais fatiha ken mun ko ci def munona bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin allahu akbar julli gi wer fatiha ken duko xaj mom dong lañuy jang ci sar bu mat mom kesse fal force mu mat amo droit diko xaj diko dag fa inna kullu surati min alquran law qur'a nisfuha fi kulli rak'a suñu jang jëlon bepp sar baqara ala imran nisaima sar bo jël mën nga ko dag ci digg bi ci rak'a bu nek amma alfatiha ken duko dag ko dagge sa julli baxul motax wa qila ñune li annaha jama'at bayna allah bayna malillahi wa bayna malil abd sar bi dafa ëmb dajale li yalla mom ak li jam yi mom lepp mu leral ko jangale ko pour ñu mëna jox yalla li mom ñu mëna jox jam yi liñ mom li yalla mom ñu bañ ko teggi difa tek jam li jam yi mom ñu bañ ko ñopati diko jox kenen jorom ñentelu tur moy al kafiyatu sar bi da fay fegalate wa zalika li annaha takfi an siwaha wala yakfi siwaha anha sar bi day doy mom dong ci lepp waye lenen munul doy ci sar bi tay bo don jang al bo don julli man nga jang fatiha kesse kesse kesse nga dadi am julli waye muno jang ben sar kesse kesse kesse am julli fok fatiha ñew kon fatiha mo pu doole ci alquran kera mu dur wa xaj ko boko xaje sa julli werul benen bi muno jang benen sar sa julli wer lu dul fatiha te fatiha kesse bu la nexe legi nga dali kabar dali jang fatiha am ben rak jogat kabar jang fatiha am benen rak dali selmal sa julli wer mais kenn ñemewul julli te jango fatiha mo dañu ne sar bi mom dafa doy bopam te lenen munu ko doy mom sar bi dafa bok ci turu mi ndeke al kafiyatu munafi sihati salati pour julli wer bi khilafi ghayriha inda al qudrati alayha kep ku meuna jang fatiha so fi baye fatiha jang yenen sar sa julli wer te yenen sar meun na fe nek nga baye len jang fatiha julli gi dadi wer fukelu tur ci turi fatiha yi moy ash-shafiyatu وذلك لان الحديث الصحيح مشعره بذلك صار بي مبوكي دا فا بوك سي اي تورم الشافعيه داي سافر واتي حديث نيونا سي يونتبي صلى الله عليه وسلم ديك سي جوخن ني صار بي بوك نا سي اي تورم الشافعيه فكيلك بن القران العظيم moy alquran bu mag bi lutax lima ishtamalaha ala almaani allati fi alquran ndax sar bi def eumb laq mbollem alquran watadammanaha jami ulumul quran alquran xam xam yi ci eumb laqatu ci yeb mu ngi ci fatiha haythu innaha tasmulu ala althana'i ala allah li ndiek moy sar bi dafa eumb sante yalla subhanahu wa ta'ala alaykum salaam wa rahmatullah bi awsafi kamalihi wa jalalihi ci ay melokanam yu mat mom yalla ak magayam mom yalla subhanahu wa ta'ala dang koy fegg ci fatiha dang koy fekk ci fatiha melokan yu set yu sel ak magayam mom borom bi tabaarak wa ta'ala bo ubbe fatiha diko jang dang ko ci fekk wa ala al amri bil ibada ak digle gi yalla di digle jamu bo ube fatiha fek ko ci yalla nan jamu len ma wal ikhlas fiha ak selal gi ñu wara selal jamu gogu bo ube fatiha gis ko ci yalla nan na ngeen selal jamu bi wal i'tiraf bil ajz an al qiyam bi shay'in minha illa bi i'anatihi ta'ala waye mbokk yi buñu ubbe fatiha dañ fa fek tele jam ñi bañuy laqatu ci ginnaw yalla pour yalla dimbali len lol dang koy fek ci fatiha bo ubbe fatiha gis fu tele jam ñi kon so fa gisee tele jam ñi lan moy contraire bi nga gis fa katamu yalla subhanahu wa ta'ala wa ala al ibtihal ilayhi fi al hidayah ila sirat al mustaqim nga fek fa jam ñep ku bëgg baax fa ngay jang fatiha ñi bëgg baax da ngay fek ñuy jang fatihatul kitab pour yalla baaxal len kon motax liñ ne fatiha mom moy qur'anul azim nek lu wër la ikhwani fukelu tur ak ñaar moy astabul mathani moy juroom ñaar yu ñu ñaarel wa zalika li annaha sab'u ayat bittifaq alquran fatiha juroom ñaari aya la ci deppo borom xam xam yeb ñepp deppo ne juroom ñaari aya la sar bi comme juroom ñaari aya la ben sar dongu la deppul ci qur'an sar bobu nek juroom ñaari aya moy suratul maun ara ayta alladhi yukaththibu bid-din wa qila li annaha tusna fi kulli rak'a lutax ñu tudde ko sabul masani ñaari yu ñaarel lutax ñu tudde ko ndax mom sar bi rak'a bu nek dañ ko ci jang ndax amna ci julli rak'a bu ndul jang fatiha ta amna rak'a bu nek dañ ko ci bamtu diko jangat sab'ul mathani mu nek ñaar yu ñaarel fi kulli rak'a aw li annaha tusna bi suratin ukhra aw li annaha nazalat marrataini aw li annaha ala qismayn sana'un wa du'a bokku na ci li tax ñu tuddé ko sabul masani ñaar yu ñaarel dañ koy jang ci rak bu nek wala dafa wacc ñaar yoon wala dafa ëmb ñaari mbir moy di tag yalla ak ñaan yalla lol motax ñu tudde ko ñaari ñu ñaarel bo ci jël ci ñett yi ma wax baxna bo ne dañ koy jang ci rak bu nek ñaari yoon lu wër la so ne dafa wacc ñaari yoon wërna so ne dafa umm sana ak dua moy tag yalla ak diko ñaan lu wër la li tombe bi fi mayam ni li moy tombe bu ñeuk ñaarel bi moy adadul ayat as-sura wa kalimatiha wa hurufiha moy bat bi ñaata sar bi ñaata aya la ñaata bat la moy ñaata lettre la mom sar bi adadu ayatiha sab'un bil ijma neena aya yi juroom ñaari aya la lolou deppo borom xam yeb la ijma la islam ñetti source la bu ci ñeuk moy al-quran ñaarel bi moy sunna yenen bi sallallahu alayhi wa sallam ñettel bi moy ijma ijma bobu nak ño and ne fatiha jurom ñaari aya la bayda annal makkiyin wal kufiyin minhum addu al basmala aya duna an amta alayhim bu ndeme ca makka borom xam xam ye dekké won makka ak ñe dekké won kufa ñom bañuy konté fatiha aya yi dañu né juroom ñaar la waye mi ngi tambalé bismillahir rahmanir rahim kon ñom dañu kolé siratal ladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin ben aya dañu duggal fa bismillahir rahmanir rahim ci bi sar bi kon ñu daldi dindi beulé ñu né bobu du aya ban lañ dindi moy ana amta alayhim ñu ne du aya ndax dafa kolé ci siratal ladhina ana amta alayhim ñoñu wañan la wa makka ak wa kufa bu ñewé ci al madaniyun wal basriyun bu ñew ci wa medine ak wa basra minhum qad akasu fa uddu ana amta alayhim aya duna al basmala ñom dañu ne fatiha tambaleul bismillahir rahmanir rahim mi ngi tambale alhamdulillahi rabbil alamin wacc jëm suuf soko konté mu nek juroom ñaar kon ñaari xam xam ñaari borom xam xam yeb ñaari dekk ñenti dekk yeb ijma yeb kon and nañ ne fatiha juroom ñaari aya la fan moy sen problème ñi ci duggal bismillahir rahmanir rahim ñoñu dañ ci génné siratal ladzina an'amta alayhim ñi ci duggal siratal ladzina an'amta alayhim dañ ci génné bismillahir rahmanir rahim mais groupe yépp ci dépponé juroom ñaari aya la amma adadu kalimatiha bu fekke limu baat yi la mom fatiha limu baat yi 25 kalima 25 baat la fatiha yépp bokay dag 25 baat la 25 kalima adadu hurufiha lettre yi bi asmi bokay konté 123 harfan moy 123 haraf la 123 haraf kon gis ngeen aya yi ñaata aya la moy ñaata la harf yi ñaata la 123 salisan tartibu sura fil mushaf wa fil nuzuli bu ñëwé ci ñettelu tombe bi ñuy xol fatiha fan la positionné ban état ban rang la jël ci kamil bi wala bi muy wacc ban rang la am danañ fekk fa tartibu suratul fatiha al makkiyya dañ fekk rang bi muy sar bo xamné makka la wacc alquran 114 sar la 92 mo wacc makka ñata mo ci dess 92 114 bo ci dindé 92 ñaar moy dess dedet 22 mo wacc medine 22 mo wacc medine 92 mo wacc mak fatiha dafa bok ci sar yi wacc mak wa fil mushaf bu ñew ci téré bi danañ fekk mom moy premier sar numéro 1 Baqara moy 2 lélé nga dégg né san ku né minal baqara ila an-nas tebna kon luñu wara wax min fatiha ila an-nas kon ken warul tambalé baqara ndax fatiha moy pé kon daño wara wax min fatiha ila an-nas waji mokal na kamil bi fatiha banas aha lolou werna waye baqara banas kon mokul lutax mokul amna bu mu tepp fatiha ngi fa kon fatiha moy numéro 1 ñu ne ci raw bi muy wacc borom xam xam ne nañ mu ngi wacc ginnaw suratul mudassir fi an-nuzuli ba'da suratil mudassir wa qabla al-masad bi muy wacc ya ayyuhal mudassir dafa wacc fatiha wacc ñentelu tombu moy makkiyatu sura wa madaniyatuha waxna len sar bi ci borom xam xam yi nga xamne wax nañ ci ñu na wacc na makk ñu na wacc na medine fa suratul fatiha ila hiya makkiya wa huwa sahih neena loloy li wer makk deug makk la wacc loloy li wer wa dalilu zalika annahu la yu'rafu fil islam salatun bi ghairi fatihatil kitab wa huwa ra'yul aktsariyya min al ulama bal zahaba ba'duhum ila annaha awwalu ma nazala min al-Qur'an mune lutax ñu né makka la wacc moy xamuñu ci l'islam julli te janguñu fatihatul kitab te makka ñi ngi doon julli te buñu julli fatiha lañ doon julle kon fofu la wacc lolou moy gis gisu li ëpp ci borom xam xam yi waye genn walu gi ci ñom sax dañoo dem ne mom al mom fatiha moy premier sar bi wacc amna ñu ne medina la wacc bok na ci wax lolou imam mujahid mu ne sar bi medina la wacc waye wahuwa qawlu da'if lolou wax ju lompoñ la wa qila innaha nazalat marratayn ñani ñene lañ dafa wacc ñaari yoon wacc na mak wacc medin marra bi mak inda fardiyati salah wa marra bil madin hina huwilatil qibla ñani ñene lañ wacc na mak kérok bañu yalla faratalé ci julli di julli ñani ñi dafa wacc medin kérok bañu tourner kaaba qibla bi ñu ne yonent yalla muhammad bul jubletu masjidul aqsa waye jublul makkatul mukarram mbok yi amna ñu ne jibril wacce na sar bi bi tilawatiha fi mak wa bi sawabiha fil madin ñen ñen na jibril da ko wacce rek pour ñu jang ko ca mak waye tiyaba deug deug yi ci nek nak moy medina la nek wa qila nazalat nisfaini amna sax ñu ne sar bi dafa wacce ñaari xaj bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim ñu dag bi yentib demé medine ñu wacce iyyaka na'budu ba ci suuf amna ñu wax lool wa qila nazalat nisfaini nisfuha mak wa nisfuha bil madin wal qawl awwal huwa al asahhu kama zakarna muna wax ji ñu ñëk wax sank ne sar bi makka la wacc neena looloy li wër sar bi makka la wacc bu ñëw ci ngeenelu sar bi fadlu sura moy fatiha yatajalla fadlu hadhihi sura min al asar al warida fi dhalik neena lutax ñu ñëmé am fit di wax ngeenelu sar bi moy dafa am lu ci wacc bokku na ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam lim wax wa laqad atainaka sab'an min al mathani wal qur'an al azim suñu démé ci téré imam bukhari ci hadith abu sa'id ibn al mu'alla annahu qala kuntu usalli فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجبه أبي سعيد نينا دمرون جلي يلنت بي صلى الله عليه وسلم دان ما يو ما بنكو ويو بس كمان جلي yonent bi mom doon wo may julli ma bañ ko wuyu bima julle pare mada mu dal di ñew ci yonent bi ne ko ya rasulallah inni kuntu usalli man de dama doon julli motax bi may wo ma ng koy deg way dama doon julli yonent bi sallallahu alayhi wasallam dal koy tont ne ko alam yaqulillahi istajibu lillahi wa lirasuli ndax yalla waxul ci alquran wi len yalla ak yonent bi iza da'akum bulen wowe yow nga jang ci alquran yalla ne wuyu len yalla ak yonent bi bulen wowe nga deg malay wo nga bañ ma wuyu Allahu akbar ndika yonent bi magna de mbok yi xolal julli ñu dag lolo sa julli ndax yonent bi sallallahu alaihi wasallam fi nek senegal da ngay deg ñu ne sa jëkkeer bula wowe ngay julli da ngay dag sa yaay bula wowe lolu est ce amna aya est ce amna hadith dañuy jema magal yenn say ay nit ba duggal lu bokul yonent bi dong lañ ko wax de istajibu lillah walir rasul iza da'akum suma qala ala uallimuka a'zamu sura fil qur'an après mom yonent bi mu dadi wax abi sa'id dama la bëgg jangal sar bi gëna mag ci al qur'an qabla an takhruja min al masjid avant ñuy genn jakk ci avant ngay genn jakk ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam fa akhaza bi yadi yonent bi dadi japp ci loxo bi ñom ñaar ñuy dox yonent bi di waxtaan ak mom Abu Sa'id dafa japp ne yonent ba nga and ak mom di dem legi ñu ngi wara genn jakk ji kon yonent bi dafa fatte lim ma waxon sank ci bir jakk ji moy lan dina la jangal sar bi gëna mag ci alquran mune falamma aranna an nakhruja qultu ya rasulallah innaka qulta la uallimannaka a'zamu sura ah yonent bi Abu Sa'id neena bañ demé bay waja genn jakk ji mané ko ay yonent bi sank waxon nga ma nak ma bëgg jangal sar bi gëna mag ci alquran faqal alhamdulillahi rabbil alamin hiya sab'ul mathani wal qur'anul azim allazi utituhu yonent bi sallam ne ko moy fatiha moy alhamdulillahi rabbil alamin hiya sab'ul mathani moy ñaar juroom ñaar yu ñaaral moy qur'anul azim moy alquran bu mag bi bi nga xamne mom la ma yalla jox lolou day wone ne sar bi mo gëna mag ci alquran waxon nañ ci tour ya bok ngi bok na ci umul quran kon lolou moy wone ne sar bi mo fi gëna mag ñaarelu dalil suñu demé ci téré muslim hadith abu hurayra hadithul qudsi te hadith bi nak motax dars bi jog tay lutax Umar ibn Abdul Aziz khamis khulafa ar rashidin buy jang fatiha suy julli day dag ayay ne tek sune bismillahir rahmanir rahim day nopi baga yakane julletul mune alhamdulillahi rabbil alamin ar rahman non lay def ayay ba sar bi jeex Umar ibn Abdul Aziz gay ne ko waw yow lu waral ngay deug sar bi ni di nopi sa nopi yag yi mune sama borom lay bayyi mu may tont gay deguñu lim wax mune sama borom lay waxal suma waxe day wax fakk ma may kum wax ba ma def batma ma bayyi sama borom wax su waxe ma wax imaginer ngay wax yalla di wax ngeen di jëkënte lan mo leral waxu Umar ibn Abdul Aziz moy hadith bi yenen tibi sallallahu alaihi wasallam wax ci hadithul qudsi hadith abu hurayra bo xamne imam muslim genn nako mune yenen tibi sallallahu alaihi wasallam neena yalla neena qasamtu as-salata bayni wa bayna abdi nisfaini julli dama ko xaj ñaari xaj qasamtu as-salata khatna julli bayni wa bayna abdi sama digante ak jambi yow mi julli ndike julli gi dañ ko xaj de sa digante ak sa borom bayni wa bayna abdi nisfayni ñaari xaj yalla ne wali abdi ma saala sama jambi lepp luma ci ñaan amnako lepp luma ci wax amnako lepp luma ci laaj ma jox ko fa iza qala al abd jambi taxaw ci kanam yalla di julli sune alhamdulillahi rabbil alamin qala allah ta'ala hamadani abdi yalla ne sama jambi sant nama kon lol motax umar ibn abdul aziz sune alhamdulillahi rabbil alamin mu baye yalla wax lan la yalla di wax moy sama jam sant nama kon bu yow bo do no alhamdulillahi rabbil alamin rahman rahim malik yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ki ngay waxal ma yoko fum lay tont motax mom bu ne alhamdulillahi rabbil alamin mu ne tek yalla tont dugal batam bat yalla moy lan hamadani abdi sama jam sant nama wa iza qala man kan moy wax al abd ar rahman ar rahim qala allah ta'ala athna alayya abdi su jambi ne alhamdulillah rabbil alamin yalla mune asna alayya abdi sama jambi tagnama sank lan la waxon sama jambi santnama nganiko arrahmanir rahim mun asna alayya abdi wa idha qala malik yawmiddin man al abd qala majjadani abdi sama jambi bakkanama fa idha qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yalla ne hadha bayni wa bayna abdi li mo nek sama digante ak sama jam may lan jambi daf may jamu waye jambi day sakku ci man dimbal li mo nek sama digante ak sama jam waye wali abdi ma saala sama jambi lum ma ñaan ma jox ko ñi duggal ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin qala hadha li abdi yalla mun li sama jamako mom wali abdi ma saala sama jambi lepp lum ma ñaan ma jox ko su fekkone ñu ngi julli julli gu mel ni kon mbokk yi ci jamono bu ñuy julli julli gu mel ni ci lañuy deg inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar li moy falsafatul salat li moy philosophie julli julli ndeke ben jalok la sa digeunte yak sa borom da ngay wax yalla di tont ngay wax yalla di tont ngay wax yalla di tont bu julli gi jeex motax umar ibn abdul aziz sudan julli day dag di dag ay di dag ay biko gay laaje waw yow lu waral li mune damay bayyi sama borom tont ma wax mu tont ma wax mu tont bu julli gi jeex est ce deug deug bu fekke dañuy jangat wala ñuy wax deug est ce hadith bi ñu koy dundu tay wala bari wut ñu bayyi xel yalla ci julli gi ci fatiha boy julli bo ne bismillahir rahmanir rahim nga di tek bayyi sa borom mu tont ngay def nonu di def nonu ba julli gi jeex sunu borom subhanahu wa ta'ala lan la wax hadha li abdi mune li mo ñeel sama jam wali abdi ma saala sama jambi lum ma laaj ma jox ko mbok yi bok na ci magga yu fatiha batay ñettelu dalil ci hadithu muslim ibnu abbas di netali munama baynama jibril qa'id inda nabiy sallallahu alayhi wasallam sami'a naqidan min fawqihi farafa'a ra'sahu jibril dafa tok di waxtan ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jakarlo ak yonent bi tok di waxtan ak mom di wax ak mom ñu jek jek dig ben deñu kaw asaman ben birwi jibril da di yekati bopam xol kaw asaman fa qala hadha babun min as-sama'i futiha al-yawm lan la jibril wax muné ko li ben buntu la buñu ubi asaman lam yuftah qat tu illa al-yawm ken musul ubi buntu bi lul tay buntu bi tay la musul ubi fa nazala minhu malak ben malaka mo wacc ci buntu bobu mo ci genn fa qala hadha malakun nazala ila al ard lam yanzil qattu illa al yawm buntu bi tay lañ ko mësa ubbi malaka bobu jaar ci buntu bi wacc malaka bobu tay la fa mësa jaar tay la mësa wacc ci kaw suuf malaka bobu fum jëm wa qala absir bi nuraini jibril na yonent bi begal ñu ngi lay indil ñaari leer lañ lay indil bi nuraini ñaari leer yow yonent bi la lay yalla di indil tay yo xamne yow lañ ko jox kenn joxuko ben yonent avant yow fatihatul kitab wa khawatim suratul baqara moy al fatiha alhamdulillah rabbil alamin ak amana ar-rasul lan ngay deg ci hadith bi moy magayu fatiha ak magayu amana ar-rasul waye liñi mag yeb alquran bu daan wacc ku koy indi te jibril indi wu malaka bu musta wacc buntu buñ musta ubi Allahu akbar xam nga yenn saay même president la république bu ñu ñew ci ben dekk bu dé président bi dafa mag ku kawé la kérok dañuy génné lu musul génné ci dekk bi wala dañuy yok armée bi yok def luñu musta def xolal sar bi di wacc yalla benen malaka la yoni wala benen buntu lañu ubi encore ci buntu asamani ubi wuñ buntu biñ daan ubi alcorane di ñew kon deug deug mbokk yi buñu xamone fatiha kon sunu lepp baxna batay bokk na ci dalil yi wonene magayu fatiha حديث البخاري وحديث ابو هريره ننا يونت بي صلى الله عليه وسلم ننا اذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا امين فمن وافق قوله قول الملائكه غفر له ما تقدم من ذنبه يونت بي صلى الله عليه وسلم ننا بوغي دي جولي سي غيناو امام بي جانغ فاتحه bayak ghayril maghdubi alayhim waladdallin mune wax len amin kep ku aminam ak aminu malaakai deppo yalla jegal ko ay bakaram lolou fan lañ ko amé fan lañ amé ngay julli yalla dila bal say bakar ci fatihatul kitab ikhwatal iman ñu jël tombe bi dag waxtan bi ba benen yon yegaliko hadaful sura lan moy djublu wayu sar bi hadaf bi importance hadaf fatihatul kitab bi jumlatiha boko don eumb mom lepp djublu wayam defa eumb ruhu jamu yalla mana sunu jamu yalla buñ ci dindé fatiha jamu yalla bi deena nit bo dindé ruhu bi ndax dina dund فاتحه موي روح جامو يالا وروح العباده هي اشراب القلوب خشيه الله تعالى نينا فاتحه موي روح جامو يالا روح موي ريبريزانتي لي دوندال يارام موي نانال خول بي موي دوندال خول بي غيسنا موتاخ الله اكبر sunu borom subhanahu wa ta'ala bim ñuy wax mbirum julli mu naan ñi julli taxé nañ qad aflaha al mu'minun lan la wax allazina hum fi salatihim khashi'un mu ne ñi nga xamne bu ñuy julli dañuy toroxlu moy fatiha ndeke ci bir julli mom moy dundal xol yi wa haybatuhu moy jëm ji fatiha moy jëm julli والرجاء لفضله مولا ياكار لو يرمند يالا غنيلم سبحانه وتعالى وليس فقط الاعمال المعروفه من فعل وكف وحركات باللسان من بو كان جاب جولي موي ييغتو بي ني ديف ييغتو يرام ديف باي واخ الله اكبر ركو سجود من بو كان جاب لولو نيكي جولي magay bi tax mu mag moy nga xam maana yi nek ci al fatiha nga dund ko mune yëngatu lammiñ wal aada ak cër yi faqad zukirat al ibadatu fil fatiha qabla zikri salat wa ahkamha mune tuddu na jangal nañ la jaamu yalla al ibada fil fatiha jangal nañ la jaamu yalla ci fatiha bala ñu lay wax julil ak dila xamal atay so jange fatiha yalla daf la ci digal jaamu yalla bala mu lay julilo dila jangalo atay lol motax fo nga deg fatiha pour sa julli bax so taxawé ci di julli boy jang fatiha fo nga bayyi xel fi ngay tollu pour sa julli meuna wer du fofu rek de même wasiyam wa ayamihi wa innama hadhihi al a'mal mimma yatawassalu bihi ila al haqiqati al ibad jam julli gogou ngay def wala koor gogou ngay def ak bisiya dañ la ko wax pour nga am ci tawassul mu nek moye mu nek jumtukay moye la rek waye nekul djublu way moye la mi nekul djublu way dañ la wax pour nga def ko pour muy moye yo xamne dang koy am mu lay yeglo waye mbir mi deug deug moy pour nga dund sar bi la ndax mom moy mukhul ibada xam ngeen mukh fumuy nek yur ci yakh yap bi ci kaw ak yakh bi amna lu nek ci bir yakh bi lolou mom moy al fatiha mbokki wa hadhihi ruh ruh bobu kana fil muslimina qabl an yukallafu hadhihi al a'mal al badaniyah ruh bi la julit yi gemon demb mo nekkon ci ñom ñu comprendre philosophie julli comprendre philosophie fatiha bala yalla di len ko sante motax bagn ko jogale rek dañu réussir nga xol ñu ñun tay ñu nek ay julit comprendre ñuko xamu ñuko julli demb yéfer yi kérok ba yenenbi sallalahu alayhi wasallam ne len wax len la ilaha illa allah lan lañ def dañu bañ lutax dañu xam li ci nek xam manay ñun tay la ilaha illa allah fan lañ koy wax wa qabla nuzuli ahkamha gis nga mune li ñeuk ayay atay di wacc motax bañu xame mbir mi est ce kon ñu jëfé atay day jëfé ci ñom bo mané dawal auto fim nek ni noppul nga marque buñ la indil wala parce que xam nga ko ba paré kon ñom biñu xamé mbir yi ba paré bi atay ñëwé lan la leen jural moy dafa yomb ci ñom pour ñu comprendre atay ikhwani yakar na ne mën nañ yëm ci ñeenti tombe yi su ko défé mu dess fuk ak juroom bala ñuy dugg ci téra bi ma waxon li nek muqaddima inshallah après ñu arrêté fi ci ñentelu tombe bi bu fekke mbokk yi gissat nañ ne war nañu mëna discuter waxtaan nu ñuy koy égalé bam jeex pour ñu mëna dugg ci téré ba inshallah ma fi haraj angi jéggul ci guddal bi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.